Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grandola a tua vontade, Grandola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Pois despois de escoitar esta peza de música dedicada precisamente a esta celebración que o día 25 de abril se conmemora a Revolución dos Cravos, pois me parece que temos xa outro lado do fío telefónico a outro presidente da outra entidade. Entidades, sí. Boas tardes, Antonio. Buenas tardes, amigo. Moitas gracias por atendernos e perder estes minutos conosco para informar a todos os nosos ointes e seguidores dese grande evento que tendes preparado. 34 anos de festa galega en Tarrasa, non? Pois sí, é verdad. Si estes minutos foran perdidos, estaría España rica. Sí. Estaría tamén rica se non levaran os cartos para Panamá, algúns. Bueno, non nos metamos aí. Bueno. Non falemos. Sí. Pero mellor sacanos a nosotros tamén, eh. Bueno, ojalá que estuvera obviamente nesa lista, ojalá. Ojalá. Bueno, Antonio, vamos con seriedade, veña. Que 34 anos de celebración da Festa Galega, en este ano, 3 días seguidos de festa. Sí, bueno, xa fai anos que facemos jueves, viernes, sábado e domingo. Este ano, pois, é 6, 7, 8 de maio. Sempre coincide que a segunda fin de semana de maio. Uh-huh. O sea, sempre o segundo fin de semana de maio caiga onde caiga. Uh-huh. E eso, así non hai... Así non hai erros. Equivocación, ni error, ni cambiar, ni non cambiar. Sí, noutro tempo, isto podería convertirse en interferencias e demais. Bueno, pois parece ser que hai algunhas persoas que siguen con ese tema, non? Por eso non, sempre foi o segundo domingo de maio. Claro. Eso, Bueno, pois eso, o segundo domingo de maio que tendes preparado para a celebración, hai un pregoeiro ou solamente así directamente co grupo de gaitas? Sí, non solamente o que o noso grupo abría a festa. Ajá. E a partir de aí comenzan os actos todos, onde, bueno, como todas as festas de Galicia, hai folclore, música galega, orquestas para bailar, bueno, toda esa historia, ¿no? Uh-huh. E ao mesmo tempo, non sempre presentamos unha exposición de pintura. Uh-huh. Sempre procuramos que sea un pintor aquí da ciudad, uh-huh, que expoña entonces inaugúrase tamén o sábado ás 12. Despois aí, pois, unha información de turismo de Galicia, que aí temos información de todo tipo de Galicia, que se dá todos os anos, uh-huh. E ben, e aí vamos facendo estas cousas. Uh-huh. Bueno, non pode faltar a gastronomía, non? Sí, home, eso é o plato fuerte. Ven un restaurador de Galicia, xa fai uns anos, onde monta, unha persoa que monta moi ben, é unha persoa que ten uns precios que vale a pena, uh-huh. E leva, pois, un material pois, que ten calidad, vaya. De primeira calidade, exactamente. Ten calidad. A Irmandade... Trae Galicia calidade. Irmandade Galega de Dona Solar, pois eso, música, exposicións, turismo, atraccións, gastronomía, orquesta para bailar, de case todo. Que cousas así, entre comiñas, nos podes adiantar con respecto aos proxectos da propia entidade? Parece ser que levades traballando para facer cousas interesantes, non? Sí, bueno, estamos un actos consagrados. Sí. Hai actos consagrados que nos agora xa pouco máis as entidades xa pouco máis poden aportar, porque afortunadamente o Nombre Xente de Galicia, sí, pois a entidade xa se queda un pouco maior. Entonces agora facer unha conferencia xa é cuestión de unirse varios centros para facer unha conferencia. Claro. Un centro solo quedaríamos pobres na conferencia, entonces uh-huh. non vale a pena. Pues por eso ahora hacemos cuando fai unha conferencia, pues facemos la coincidir con varios centros, uh-huh. E aí temos un poquinho de éxito, se non é imposible. Entonces, que facemos? Pues unos actos que hai consagrados, como é a festa do pulpo en octubre, uh-huh. Con a participación da festa maior que aquí estamos bastante integrados, claro. Como participamos nunha mostra multicultural que se fai todo cada segundo ano, o sea, as cousiñas así ya están consagradas. E pues, os actos pues, son xa máis fáciles de montar, porque cada ano xa teña experiencia do anterior. Sí. Xa non dá moito traballo, porque tampouco xa non hai moito que traballe, sabes? Sí. Sí, ese altruismo que antes existía, ahora parece que vai devecendo, non? Home, tú sabes que antes, cuando confeccionabas unha lista para presentarte unha seleccións, pues enfadabas a esa xente se non lle pedías que fora na lista. Sí. Claro, e xa estes de mim, e todo. Sí. Ahora o problema é que non hai quen que ir a vir a lista. Eso é o malo. Claro, a quen apuntamos, non? Claro, xa tens que facelo porque tens moita amistad con ele e te dice, oye, tú tens que estar aquí a punto e a la once, ala, xa está. Sí. E despois, claro, se non hai xunta directiva, te pois un pouquiño duro, sí. Pois xa te dicen, mira, é mellor que busques outro, que eu xa non... Claro, antes non, antes dicía, tú tens que estar ali en punta, tú tens que estar, porque xa era igual... podía funcionar, pero así ahora xa non é así. Entonces é máis problemático xa pois facer estos traballos. Por eso son nós o que facemos é ter unhas cousas moi concretas, uns actos moi concretos, e así pois que a experiencia do ano anterior pois é moito máis fácil montalo, xa non dá tanto traballo. Claro. A colaboración co concello sempre foi moi moi fluida. Claro. Temos a porta aberta, e máis, incluso a veces hasta parece que non seamos os que mandamos, e non eles, coño. Sí. Non, que hai unha colaboración extraordinaria, piden vos sempre aportacións. A verdade é que sempre. Colaboramos moito con Tarraso, moito. Sí. Uh-huh. Sí. Bueno, entonces será o día 6, 7 e 8 de maio na Praza Lluís Companys. Lluís Companys, exactamente. Que teredes unha carpa ou tamén para poder... Sí, claro, aí hai unhas carpas montadas, bueno, unha carpa impresionante. Sí. Sí. Bueno, xa te digo, música, danza, baile, hasta pola mañá, o viernes hasta unha, o sábado hasta as dúas, uh-huh. E o domingo hasta tarde da noite. Muy bien. Desde pola mañá estaremos todo o día aí en Fandau. Dando caña, por así decirlo, ¿no? Eso es. Muy ben, amosando a nosa cultura galega, pois, bueno, que xa todos os que hai aí recuncan, non somente son galegos, me parece que xa tedes máis colonia catalana que non galega, non? Sí, no, nos temos un catalán, sí, bueno, pero tampouco tanto, pero sí, temos hasta un ecuatoriano. Xa ves. Claro. Oye, é un dos activos, ¿eh? Sí, claro. Un dos moi activos con nós. Y este fin de semana que ven, pues participaremos también con Santa Coloma. Sí, ya nos tenemos dicho. Tenemos aquí cuatro gaitas, pues vamos a utilizarlas, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Claro, habrá que desengrasarlas, ¿no? Sí, sí, como, sí. Claro, sí. Hay cuatro gaitas no, aquí, pues habrá que darle a un ensayan, ensayan. No, pequeño. Él está hablando de cuatro gaitas, pero son un grupiño decente. No, ya os presentado más de una vez. Digno, sí, sí. Sí, hombre, toca, eso sí, son veteranos, tocan muy bien. Sí, sí, sí. Pero nada, son cuatro gaitas o bombos. Es un grupillo bien feito. Sí, sí, sí. Sí, pero sabes qué pasa, que tampoco eles ahora tienen su trabajo, claro. Todo está en fillo. Hombre, no se pueden comprometer mucho. Claro, claro. Sí. Bueno, pero... Esto, o resto, pues a ver, a mí lo que me gusta es que el centro me invitan a comer el día de la fiesta. Está bien, está bien. Encántame, el centro me invitan a comer, está bien. Y ahora ya por centros, ahora no tenemos esa relación que teníamos antes. Sí, sí. Estamos más fríos ahora. Porque a la, los gobernantes de la Xunta de Galicia encargaronse de que el centro esté más frío. Sí, sí, sí, sí. Fijaron aquí, quisieron hacer unas fotos guapas ahí. Ah, está, claro. Y no, yo que fijaron fue escarallar el centro. Hay algo, hay una frase aí moi antiga que ti coñeces moi ben, que dices, me parece que xa escoitei tamén. Divide ganarás. Divide vencerás, exactamente. Sí, eso, sí. Dixéchela a ti, sí, dixéchela a ti en algún momento. Bueno, pois pues, aí comezou todo mal das nosas entidades que tiñan un certo bien común que era xuntarse e chegar a facer cousas sí, bastante importantes, sí, pero bueno, sí. Alguén encargouse de dividir como é debido. Sí, este meu tocaio este, que encima chama Antonio Rodríguez tamén, encima é Orense tamén, encima o fondo bolo era do pueblo da bola, manda carallo. Vaya, vaya. É casi veciño teu. Sí. Cuando nombraron a él, chamaron a mí. Dixerme, oi, pega logo, que escondido tiñas, ¿eh? Que. Pero teu apellido non é igual. Sí, o nome de secretario general non dicer nada. A mí, eso de coño, pues, a primeira noticia que tiño. Digo, que bon que este fijo conmigo, coño. Sí. E claro, que era Antonio Rodríguez, era da bola. Ah. Yo son Antonio Rodríguez do bolo. Do bolo. Claro, cambia. Cambia un A por un O. Claro, casi vecinos, ¿eh? Bueno, pues sí, sí. A verdade é que precisamente esa zona, o bolo, é un sitio que convén recomendar a xente para poder visitar, ¿eh? Sí, bueno. Pues está un pouco deixado das mãos de Dios. Tamén. Porque ali o único que a xente quando vai a visitar é o Santuario das Ermidas, aí que antes era un seminario, que eu estudié aí precisamente. Ajá. Entonces agora o único que vai a visitarlo tamén está un poquinho xa perdido de mal de Dios. Pouco máis hai que visitar por aí porque... O castelo. Os políticos da zona tampouco se encargan moito desas cousas. Claro, está a cuestión claro. Bastante baixa, non? Sí, sí, sí. Sí, aspectos, sí, non se encarga moito de eso, non? Sí, sí. Pero bueno, así é cousa. Aí estamos. Bueno, pois, xa te digo, amigo Antonio, que te agradezco moito que estiveras aquí conosco nas ondas e que informaras a nosa xente dese grande evento que tendes, eses 34 anos que tendes previsto celebrar esa fin de semana. Muy ben. Xa sabedes que todos que estáis escuitando, aí ten tres días para disfrutar e que se vides tomaremos un viño aquí todos xuntos. Pois, moi ben. Agradecemos moito. Quedades invitados aí a comer o domingo con nos, se queredes vir. Moi ben. Graciñas. Que disfrutedes e que teñades moitos éxitos. Hasta logo, Antonio. Bueno, pois ves, Antonio tamén convídanos a outra festa. O festorro. Un ano máis que Santa Coloma, 34, levan ¿sí? 34 anos de existencia en o noso lar de Terrassa. Bueno, seguimos con música. Esta tamén é outra primicia. Vai adiante. Outra peza de música que ten aí o noso técnico que aínda non a puxera. Aí vai. Para arriba. Sus candilos alumean, no se colgan a paredes. Sus candilos alumean, no se colgan a paredes. Y o amor que no es firme, no se fai más caso de él. Ay, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la.